การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทำให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเกิดจากการตรัสรู้ในพระอริยสัจสี่คือเป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนไม่มีใครรู้จักคำว่าอริยสัจสี่มาก่อนผู้ที่รู้อริยสัจสี่จะเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดพระอริยสัจสี่นี้เป็นผู้ผลิตพระพุทธเจ้าหรือผู้ผลิตพระอรหันตสาวกทั้งหลายเพราะว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันตสาวกได้ต้องพบกับพระอริยสัจสี่ต้องรู้จักพระอริยสัจสี่ว่าเป็นอะไรพระอริยสัจสี่นี้ก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งเรียกว่าทุกข์ข้อที่สองเรียกว่าสมุทัยแปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ข้อที่สามเรียกว่านิโรธคือการดับทุกข์และข้อที่สี่เรียกว่ามรรคแปลว่าหนทางสู่ความดับทุกข์นี่คือความรู้สี่ประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ทรงรู้ได้รู้กันและรู้ด้วยการปฏิบัติการปฏิบัตินี้ท่านเรียกว่าปฏิบัติในอริยสัจสี่คือกิจสี่ประการด้วยกันที่ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติให้ถึงให้ได้เพราะถ้าปฏิบัติได้แล้วก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดข้อที่หนึ่งกิจข้อที่หนึ่งก็คือทุกข์ต้องกำหนดรู้ต้องศึกษาต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไรข้อที่สองก็คือต้องละสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ถ้าอยากจะดับทุกข์ก็ต้องทำลายต้นเหตุของความทุกข์ทำลายสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อทำลายต้นเหตุของความทุกข์ได้ความทุกข์ก็จะดับไปก็จะเป็นข้อที่สามข้อที่สามก็คือทำให้ความดับทุกข์ปรากฏขึ้นมาคือทำให้ทุกข์หายไปทุกข์จะหายไปก็เกิดจากการทำลายต้นเหตุของความทุกข์คือสมุทัยและข้อที่สี่คือมรรคการที่จะทำให้ทุกข์หายไปได้การที่จะทำลายต้นเหตุของความทุกข์นี้ต้องใช้มรรคเป็นเครื่องมือผู้ใดที่ต้องการจะดับทุกข์ผู้ใดที่จะต้องการทำให้ทำลายต้นเหตุของความทุกข์ผู้ใดต้องการทำให้การดับทุกข์ปรากฏขึ้นมาจำเป็นจะต้องเจริญมรรคสร้างมรรคขึ้นมาสร้างเครื่องมือหรือสร้างอาวุธที่จะนำเอามาทำลายตัณหาคือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ให้หมดไปเมื่อต้นเหตุของความทุกข์คือสมุทัยได้ถูกทำลายไปหมดแล้วความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาความสิ้นสุดของความทุกข์ก็จะเป็นผลตามมานี่คือ กิจในพระอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติโดยที่ไม่มีใครสอนพระองค์เพราะไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าพยายามไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆเพื่อให้สอนวิธีดับความทุกข์ที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์แต่ก็ไม่มีครูบาอาจารย์รูปใดสามารถสอนพระพุทธเจ้าให้ดับความทุกข์ได้อย่างถาวรได้อย่างราบคาบสอนได้เพียงแต่การดับความทุกข์ไว้ชั่วคราวคือดับด้วยวิธีเข้าสมาธิเข้าฌานเท่านั้นแต่เป็นการดับชั่วคราวดับขณะที่อยู่ในสมาธิอยู่ในฌานแต่พอออกจากสมาธิมาออกจากฌานมาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้จักวิธีดับความทุกข์ให้หายไปอย่างราบคาบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่ต้องเข้าไปในฌานเมื่อไม่มีผู้ใดทรงสามารถที่มีความสามารถที่จะทรงสอนพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าคือตอนนั้นเป็นสัมมณะโคตมะโคดมเจ้าชายสิทธัตถะหลังจากที่ได้ออกบวชก็ใช้ชื่อว่าสัมมณะโคดมบำเพ็ญหาวิธีทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆก็ได้ความรู้เพียงระดับฌานสมาบัติเท่านั้นดับทุกข์ด้วยการทำใจให้สงบให้นิ่งด้วยอำนาจของการเพ่งของสติแต่พอออกจากสมาธิมาความดับทุกข์ก็หายไปความทุกข์ใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาพระองค์จึงต้องศึกษาค้นคว้าหาโดยพระองค์เองจนในที่สุดก็ทรงค้นพบพระอริยสัจสี่ทรงพบว่าความทุกข์นี้เกิดจากสมุทัยและการที่จะดับความทุกข์คือการทำนิโรธให้แจ้งต้องเกิดจากการเจริญมรรคเกิดจากการสร้างมรรคขึ้นมามรรคที่จะทำลายตัณหาหรือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆให้หมดไปพระพุทธเจ้าจึงทรงเจริญมรรคเมื่อได้ทรงเจริญมรรคอย่างสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะทำลายสมุทัยที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ให้หมดไปได้พระองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าทุกที่เราทุกที่ต้องศึกษาที่ต้องรู้ว่าเป็นอะไรพระองค์ได้ศึกษาแล้วโดยที่ไม่มีใครทรงสอนพระองค์มาก่อนสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ที่ต้องละทรงได้ละแล้วโดยไม่มีใครทรงสอนพระองค์มาก่อนนิโรธคือความดับทุกข์ได้ทรงทำให้แจ้งแล้วให้ปรากฏขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่มีใครทรงสอนพระองค์มาก่อนมรรคที่เป็นเครื่องมือสำหรับการละตัณหาดับความทุกข์ละสมุทัยดับความทุกข์พระองค์ก็ได้ทรงเจริญแล้วเจริญอย่างสมบูรณ์แล้วจึงทำให้สามารถละตัณหาละสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ได้ทำให้นิโรธปรากฏขึ้นมาคือความดับทุกข์ปรากฏขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครทรงไม่มีใครเป็นผู้สั่งสอนพระองค์พระองค์เป็นผู้ศึกษาเองและทรงสั่งสอนพระองค์เองพระองค์จึงเรียกพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่รู้พระอริยสัจสี่โด ด้วยตนเองไม่ได้ศึกษาจากผู้ใดส่วนพระอาหารหันตสาวกนี้เป็นผู้ที่ได้รู้จักพระอริยสัจสี่ผ่านทางพระพุทธเจ้าผ่านการได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้ด้วยตนเองไม่ได้รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคด้วยตนเองรู้จากคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้เป็นพระอรหันตสาวกไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ผลที่เกิดจากการได้รู้พระอริยสัจสี่นี้ได้ผลเหมือนกันคือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุถึงพระนิพพานผลนี้เท่าเทียมกันผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับกับผลที่พระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันนี้มีผลเท่าเทียมกันคือได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกันได้พบกับนิพพานังปรมังสุขขังเหมือนเท่าเทียมกันเหมือนกันไม่ต่างกันต่างแต่ต่างกันที่วิธีการทำให้ผลเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาพระพุทธเจ้าต้องศึกษาด้วยตนเองค้นคว้าหาวิธีที่จะดับความทุกข์ด้วยพระองค์เองส่วนพระอาหารหันตสาวกนี้ไม่ต้องศึกษาไม่ต้องค้นคว้าด้วยตนเองศึกษาจากพระพุทธเจ้าการศึกษาจากผู้อื่นนี้ง่ายกว่าการศึกษาด้วยตนเองผู้ที่จะศึกษาได้ด้วยตนเองนั้นต้องมีความรู้ความสามารถมากกว่าผู้ที่ศึกษาจากผู้อื่นนั้นพระบารมีของพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นพระบารมีที่ยิ่งใหญ่อย่างมากเช่นพระปัญญาบารมีถ้าไม่มีปัญญาบารมีระดับของพระพุทธเจ้าจะไม่สามารถค้นพบพระอริยสัจสี่ได้ด้วยตนเองต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาค้นพบก่อนแล้วให้พระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนถึงจะได้รู้จักพระอริยสัจสี่อย่างพวกเรานี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่รู้จักพระอริยสัจสี่กันเลยและเมื่อไม่รู้จักพระอริยสัจสี่พวกเราก็จะไม่มีวันที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยเราต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก่อนแล้วก็มาประกาศพระธรรมคำสอนมาก่อตั้งพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องมือในการนำเอาพระอริยสัจสี่มาเผยแผ่ให้แก่พวกเราเมื่อพวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังถึงเรื่องของพระอริยสัจสี่ถ้าเรามีศรัทธาเรามีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นพวกเราก็ต้องศึกษาว่าเราจะต้องปฏิบัติกับพระอริยสัจสี่อย่างไรนั่นเองการปฏิบัติกับพระอริยสัจสี่นั้นก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งทรงสอนว่าทุกต้องกำหนดรู้ต้องศึกษาต้องรู้ให้ชัดเจนว่าความทุกข์คืออะไรความทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่าความทุกข์ก็คือการเกิดเมื่อเกิดแล้วก็มีความแก่ตามมามีความเจ็บไข้ได้ป่วยตามมามีความตายตามมามีการพัดพรากจากกันตามมานี่คือความทุกข์ที่เราจะต้องทำความรู้จักเพื่อที่เราจะได้ไม่เดินเข้าไปหาเหมือนกับเรารู้ว่าสถานที่ตรงไหนมีอันตราย เราก็จะไม่ไปในสถานที่นั้นเช่นสถานที่นั้นมีลูกระเบิดมันมีชอบเกิดเหตุระเบิดขึ้นอยู่เรื่อยๆหรือสถานที่นั้นมีไฟไหม้อยู่เรื่อยๆสถานที่นั้นมีน้ำท่วมอยู่เรื่อยๆสถานที่เหล่านั้นก็เป็นเหมือนสถานที่ที่อันตรายต่อชีวิตของพวกเราเราก็ต้องศึกษาเวลาเราจะไปสร้างบ้านปลูกบ้านอยู่ที่ไหนเราก็ต้องรู้ว่าที่ตรงนี้มันเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือไม่สร้างบ้านแล้วน้ำท่วมหรือไม่ถ้าน้ำท่วมสร้างไปแล้วเดี๋ยวก็พังหรือว่าไปสร้างบ้านที่มีแผ่นดินไหวสถานที่ที่มีแผ่นดินไหวนี่ก็คือการรู้ภัยทางธรรมชาติส่วนการรู้ภัยทางจิตใจก็คือให้รู้ว่าอะไรที่ทำให้เกิดความทุกข์แก่ใจของเราสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์แก่ใจของเราก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพรากจากกันนี่คือสถานที่ที่เป็นภัยต่อจิตใจของพวกเราเหมือนกับสถานที่ที่มีน้ำท่วมมีแผ่นดินไหวมีไฟไหม้มีพายุที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของพวกเราเราต้องศึกษาให้รู้เพื่อที่เราจะได้หลีกเลี่ยงไม่ไปอยู่ตามสถานที่นั้นถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ทางจิตใจเราก็ต้องรู้ว่าการมาเกิดนี้ทำให้เกิดความทุกข์การเกิดแล้วก็มีความแก่ความแก่ก็ทำให้เกิดความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำให้เกิดความทุกข์ความตายก็ทำให้เกิดความทุกข์แล้วก็การพัดพรากจากกันก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราก็ต้องหลีกเลี่ยงการเกิดแก่เจ็บตายการพัดพรากจากกันพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราศึกษาเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าความทุกข์คืออะไรก็ทรงสอนว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาสอนให้เราเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าอย่ามาเกิดเพราะมาเกิดแล้วจะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากกันสอนให้เรารู้ให้หลีกเลี่ยงการเกิดเมื่อเรารู้แล้วว่าการเกิดไม่ดีเราก็จะได้ศึกษาขั้นต่อไปว่าอะไรทำให้เรามาเกิดอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่ามีอยู่สามประการด้วยกันคือตัณหาสามข้อสามประการคือหนึ่งกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสองภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากมียศถาบรรดาศักดิ์อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีอำนาจวาสนานี่เรียกว่าภาวะตัณหาและข้อที่สามก็คือวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาต้นเหตุที่ทำให้กลับมาเกิดกันเวลาเรามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเราอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องมีร่างกายเมื่อเรามีความอยากมีร่างกายเราก็จะมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย เพราะถ้าเราแก่เราเจ็บเราตายเราก็จะไม่สามารถทำตามความอยากได้ไม่สามารถทำตามความอยากในกามในรูปเสียงกลิ่นรสได้ไม่สามารถทำตามความอยากมีอยากเป็นได้ถ้าเรามีความอยากเหล่านี้เราก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเมื่อร่างกายที่เรามีอยู่นี้ตายไปเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เมื่อได้ร่างกายอันใหม่มาเราก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเราต้องมาพัดพรากจากกันและกันอยู่เรื่อยๆเพราะคนทุกคนที่มาเกิดแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากกันไปถ้าเราสามารถหยุดตัณหาทั้งสามนี้ได้หยุดกามตัณหาหยุดภวตัณหาและหยุดวิภวตัณหาได้เราก็จะไม่ต้องมีร่างกายอันใหม่เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเราไม่มีความอยากที่จะต้องดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายไม่ต้องเป็นใหญ่เป็นโตไม่ต้องร่ำไม่ต้องรวยเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายเมื่อเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนี่คือการดับทุกข์เกิดจากการละตัณหาเราต้องละกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานี่คือกิจข้อที่สองในพระอริยสัจสี่คือต้องละตัณหาละสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาถ้าเราละได้เราก็จะทำให้ความทุกข์ดับไปความทุกข์ดับไปก็คือนิโรธนี่เองนิโรธก็คือความดับของความทุกข์นิโรธก็ปรากฏขึ้นมาท่านบอกทำนิโรธให้แจ้งทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยการละตัณหาความอยากด้วยการกำหนดรู้ความทุกข์ให้รู้ว่าความทุกข์ของเรานั้นเกิดจากความอยากทั้งสามเพราะเมื่อมีความอยากทั้งสามก็ต้องมาเกิดต้องมามีร่างกายเมื่อมีร่างกายแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากกันซึ่งไม่มีใครอยากจะมีกันไม่มีใครอยากจะแก่กันไม่มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่มีใครอยากจะตายกันไม่มีใครอยากจะพัดพรากจากกันแต่เมื่อมาเกิดแล้วก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันล่วงพ้นความจริงอันนี้ไปไม่ได้ท่านจึงสอนให้เราเตือนใจอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆให้รู้ว่าการมาเกิดนี้นำมาสู่ความทุกข์ทั้งหลายนำมาสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากกันให้เราสอนใจอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ไม่หลงไม่ลืมเมื่อเรารู้แล้วว่าการมาเกิดนี้เป็นทุกข์เราก็จะได้ละตัณหาต้นเหตุที่จะทำให้เรามาเกิดเราก็ต้องละตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาและการที่จะละตัณหาได้ก็ต้องใช้เครื่องมือคือมรรคนี้เองมรรคนี้เราต้องสร้างขึ้นมาต้องเจริญต้องสร้างให้สมบูรณ์มรรคที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างก็คือทานศีลและภาวนานี้เองการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็อยู่ที่การมาสร้างทานศีลภาวนานี้เพื่อที่จะมาละตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์เมื่อละตัณหาได้ความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาก็จะหายไปจะดับไปนิโรธก็คือการไม่มีความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาดังนั้นกิจข้อที่สี่ที่เราต้องทำถ้าเราอยากจะทำให้นิโรธแจ้งขึ้นมาปรากฏขึ้นมาก็คือเราจะต้องสร้างมรรคกันเจริญมรรคกันมรรคที่เราต้องสร้างก็คือทานศีลและภาวนาทานก็คือการ ทำลายเครื่องมือของตัณหานั่นเองตัณหานี้เป็นทำลายเครื่องมือของตัณหาคืออะไรก็คือเข้าของเงินทองต่างๆตัณหานี้เวลาอยากจะได้อะไรก็ใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือซื้ออยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรก็ต้องมีเงินมีทองไปซื้อข้าวของมาแต่ถ้าเราเอาเงินทองที่เราจะเอามาใช้ตามความอยากนี้เอามาให้ทานเสียเราก็จะไม่มีเงินทองที่จะเอามาทำตามความอยากต่างๆการทำทานนี้จึงเป็นการตัดสะพานของตัณหาที่ใช้เงินทองเป็นทางเดินเป็นสร้างตัณหาความอยากขึ้นมาถ้ามีความอยากแล้วแต่ไม่มีเงินที่จะไปทำตามความอยากก็จะไม่สามารถทำตามความอยากได้เมื่อไม่ทำตามความอยากก็เท่ากับการละความอยากการหยุดความอยากพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงทำทานตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ก็มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแต่พระองค์ทรงเห็นว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ล้วนเป็นเครื่องมือของตัณหาความอยากทั้งนั้นเวลาอยากจะได้อะไรก็ใช้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองซื้อมาหามาความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากก็เป็นความสุขเดี๋ยวๆเป็นความสุขที่ได้มาปั๊บก็หายไปแล้วก็ต้องหามาอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่หาไม่ได้เวลานั้นก็ไม่ได้ความสุขแต่ได้ความทุกข์กลับมาแทนพระองค์จึงเห็นโทษของการมีทรัพย์เห็นโทษของการใช้ทรัพย์ทำตามความอยากต่างๆพระองค์จึงสละให้ทานสละพระราชสมบัติเพื่อที่จะได้ไม่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการทำตามความอยากต่างๆก็ถือว่าเป็นการละความอยากได้ในระดับหนึ่งเมื่อไม่มีเงินทองจะอยากไปเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็ซื้อไม่ได้อันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างมรรคขึ้นมาสร้างเครื่องมือที่จะมาทำลายความอยากขั้นที่หนึ่งคือการทำทานขั้นที่สองก็คือการรักษาศีลการรักษาศีลก็คือเป็นการที่จะป้องกันหรือหยุดความอยากที่จะไปทำบาปนั่นเองเวลาเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไม่สามารถไปซื้อมาได้เพราะไม่มีเงินมีทองก็จะอาจต้องไปลักขโมยเงินทองของผู้อื่นมาซื้อสิ่งที่ตนเองอยากได้แล้วถ้าไปเกิดการต่อสู้กันก็อาจจะต้องไปฆ่าผู้อื่นได้เมื่อไปฆ่าผู้อื่นแล้วก็จะเกิดโทษตามมาจะต้องถูกเจ้าหน้าที่จับเข้าคุกเข้าตารางไปก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติการสร้างมรรคได้ผู้ที่ต้องการจะสร้างมรรคเพื่อที่จะมาทำลายตัณหาความอยากต่างๆจึงต้องมีศีลเริ่มตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปมีศีล5แล้วก็ต้องมีศีล8เพราะศีล8นี้ก็จะเป็นเหมือนกับตาข่ายหรือรั้วกั้นความอยากได้อีกชั้นหนึ่งเช่นเวลาเรามีความอยากที่จะไปหลับนอนกับแฟนของเราถ้าเราถือศีล8นี้เราก็จะทำไม่ได้การถือศีล8นี้ก็เพื่อเป็นการระงับกามตัณหานั่นเองคือการขีดเส้นห้ามไม่ให้กระทำไม่ให้หาความสุขด้วยกามตัณหาการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันถ้ารับประทานแบบไม่มีขอบเขตไม่มีเหตุไม่มีผลก็จะเป็นการส่งเสริมตัณหาความอยากไม่ใช่เป็นการละตัณหาความอยากการถือศีลข้อ6นี้ก็เป็นเหมือนกับการละความอยากเพราะจะรับประทานอาหารเท่าที่จำเป็นเท่านั้นรับประทานเพื่อให้ร่างกายพออยู่ได้ก็พ ไม่จำเป็นจะต้องรับประทานอาหารตลอดเวลา 3-4 เวลาด้วยกันรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวันก็พอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะไม่รับประทานอีกเพราะถ้ารับประทานหลังจากเที่ยงวันไปก็ถือว่ารับประทานเพื่อตัณหาเพื่อความอยากแทนที่จะละความอยากกลับมาส่งเสริมความอยากถ้าเราถือศีล8เราก็จะละตัณหาไปได้อีกในระดับหนึ่งละตัณหาคือกามตัณหาความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นก็ดีด้วยการรับประทานอาหารก็ดีด้วยการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆก็ดีด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่วิจิตรพิสดารมีสีมีสันมีความสวยความงามหรือการแต่งหน้าตาปากเสริมสวยทำเผาทำผมการใช้น้ำหอมใช้น้ำมันต่างๆการกระทำเหล่านี้เป็นการส่งเสริมตัณหาไม่ใช่เป็นการละตัณหาแต่การรักษาศีล8คือการไม่กระทำสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการละตัณหาเช่นเดียวกับการหลับนอนหลับนอนบนพื้นแข็งไม่ได้หลับนอนบนฟูกหนาๆเพราะการหลับนอนบนฟูกหนาๆก็เป็นการส่งเสริมตัณหาความอยากนอนความอยากสบายกับการหลับนอนถ้าหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายนี้นอนบนพื้นแข็งก็นอนหลับได้เหมือนกันแล้วพอตื่นขึ้นมาพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่นอนต่อไปเพราะนอนแล้วมันไม่สบายแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาความสบายจากการหลับนอนความสุขจากการหลับนอนที่เป็นกามตัณหานี้ก็จะอยากจะนอนต่อนอนต่อก็เลยไม่ลุกขึ้นมานอนต่ออีกหลายชั่วโมงแทนที่จะเอาเวลาจากการหลับนอนมาปฏิบัติมาสร้างมรรคมาทำใจให้สงบเพื่อจะได้กำจัดตัณหาความอยากให้หมดไปก็ต้องเสียไปกับการหลับนอนแทนที่จะละตัณหาก็เลยกลายเป็นการสะสมตัณหาสร้างตัณหาเพิ่มขึ้นมาอีกนี่คือเรื่องของศีลหน้าที่ของศีลหน้าที่ของศีลก็มีเพื่อไว้ตัดหรือตัดกำลังของตัณหาความอยากต่างๆกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาให้เบาบางลงไปแล้วขั้นที่3ก็คือการภาวนามรรคขั้นที่3เครื่องมือชิ้นที่3ที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อจะได้ทำลายตัณหาความอยากให้หมดไปอย่างถาวรภาวนานี้ก็มีสองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาก่อนที่จะขึ้นสู่ขั้นที่สองได้ต้องผ่านขั้นที่หนึ่งไปก่อนเหมือนกับการเรียนหนังสือก่อนที่จะขึ้นสู่ชั้นอุดมศึกษาได้ก็ต้องผ่านชั้นมัธยมก่อนอันใดการภาวนาก็เช่นเดียวกันการภาวนานี้ก่อนที่จะขึ้นสู่ขั้นวิปัสสนาภาวนาได้ก็ต้องผ่านขั้นสมถภาวนาก่อนขั้นสมถภาวนาก็คือการทำใจให้สงบการทำใจให้สงบและหยุดความอยากไว้ชั่วคราวแต่ความสงบจากสมถภาวนานี้ไม่สามารถที่จะทำลายความอยากได้อย่างถาวรเพียงแต่หยุดไว้ชั่วคราวขณะที่อยู่ในความสงบแต่พอออกจากความสงบมาพอใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาใหม่ได้เพราะตัณหานี้ไม่ได้ตายด้วยการทำใจให้สงบแต่การทำใจให้สงบนี้จะทำให้ใจมีพลังมีกำลังที่จะต้านความอยากได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ถ้ามีปัญญาสอนใจบอกให้รู้ว่าตอนนี้เกิดความอยากขึ้นมาแล้วและไม่ควรทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากนั้นเป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการดับทุกข์อันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะคอยเตือนใจสอนใจว่าเก เกิดกามตัณหาแล้วอย่าไปทําตามกามตัณหาเกิดภวตัณหาแล้วอย่าไปทําตามเกิดวิภวตัณหาแล้วอย่าไปทําตามเพราะถ้าทําตามจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่เกิดความสุขขึ้นมาถ้ามีวิปัสสนาคอยเตือนใจคอยสอนใจแล้วก็มีสมถะภาวนาที่มีพลังที่จะหยุดความอยากได้พอปัญญาบอกให้หยุดความอยากสมถะภาวนาก็จะหยุดได้ใช้สมถะภาวนาหยุดถ้าหยุดด้วยปัญญาต่อไปตัณหาความอยากต่างๆก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาสมถะภาวนานี้ไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นทุกข์เป็นต้นเหตุของความทุกข์ผู้ที่รู้ก็คือปัญญาคือวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาจะรู้ว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงนำไปสู่ความสุขชั่วคราวแล้วก็นำไปสู่ความทุกข์เพราะว่าเมื่อไม่สามารถเวลาใดที่ไม่สามารถทำตามความอยากได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือเวลาใดสูญเสียสิ่งที่อยากได้มาเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาความรู้นี้สมถะภาวนาไม่มีความสามารถที่จะรู้สมถะภาวนามีความสามารถเพียงแต่หยุดตัณหาความอยากไว้ได้ชั่วคราวด้วยการทำใจให้สงบนิ่งแต่ไม่สามารถทำลายตัณหาความอยากได้อย่างถาวรผู้ที่จะทำลายตัณหาความอยากได้ก็คือวิปัสสนาภาวนาคือความรู้ว่าการทำตามความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนำไปสู่ความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดอยากได้อะไรแล้วพอทำเสร็จพอได้มาแล้วก็ไม่พออยากได้ใหม่อีกได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พออยากจะได้ใหม่อยู่เรื่อยๆนี่คือปัญญาหรือวิปัสสนาภาวนาจะเห็นโทษของความอยากเมื่อเห็นโทษของความอยากก็จะไม่ทำตามความอยากต่อไปถ้ามีสมถะภาวนาก็จะสามารถฝืนความอยากต่างๆได้แต่ถ้าไม่มีสมถะภาวนามีวิปัสสนาภาวนารู้ว่าการทำตามความอยากเป็นโทษเป็นการนำมาสู่ความทุกข์แต่ถ้าไม่มีสมถะภาวนาก็จะไม่มีกำลังฝืนความอยากได้รู้ว่ามันเป็นโทษแต่ก็ยังอดไม่ได้เช่นคนที่รู้ว่าการดื่มสุรานี้ไม่ดีเป็นโทษแต่ถ้าไม่มีกำลังไม่มีสมถะภาวนาไม่มีสมาธิไม่มีความสงบจะไม่สามารถฝืนความอยากได้ความอยากต่างๆนี้จะหยุดได้ก็ต้องหยุดได้ด้วยกำลังของสมาธิแล้วก็จะทำลายความอยากได้อย่างถาวรก็ต้องเกิดจากการเห็นโทษของความอยากการจะเห็นโทษของความอยากนี้ก็ต้องเกิดจากการมีปัญญานั่นเองมีปัญญาเห็นว่าการมีความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายจะนำไปสู่การต้องมีร่างกายต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเวลาร่างกายอันนี้ตายไปถ้ายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อยู่ก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่จะอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะอยู่เฉยๆมันจะทุกข์มากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาวิธีที่จะบรรเทาคลายความอยากก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่แต่การบรรเทาความทุกข์แบบนี้ไม่ใช่เป็นการบรรเทาความทุกข์ที่ถาวรเป็นการบรรเทาความทุกข์ชั่วคราวเพื่อสร้างความทุกข์อันใหม่ให้เกิดขึ้นมาใหม่พอมาเกิดใหม่ได้ร่างกายอันใหม่ก็ไปเสพความตามความอยากใหม่ไปเสพกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหากันแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันใหม่แล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าตราบใดยังไม่เห็นโทษของความอยากวิปัสสนานี้มีหน้าที่สอนใจให้เห็นโทษของความอยากว่าความอยากนี้ไม่ได้นำไปสู่ความสุขแต่นำไปสู่ความทุกข์ทุกทั้งในขณะที่อยากและทุกในขณะหลังจากที่ได้สิ่งที่อยากมาแล้วเพราะสิ่งที่ได้มานั้นไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันสูญไปหมดไปเวลาสูญเสียสิ่งที่อยากได้มาก็จะเกิดความทุกข์ใจเสียใจขึ้นมา นี่คือการสร้างวิปัสสนาภาวนาขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมาให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของการเกิดความทุกข์ต่างๆเกิดความทุกข์ที่เกิดจากการไปเกิดเพราะเมื่อเกิดแล้วก็จะเกิดความแก่ความเจ็บความตายเกิดการพัดพากจากกันขึ้นมาถ้าสามารถสร้างมรรคให้สมบูรณ์ถ้าสามารถสร้างทานศีลภาวนาได้สมบูรณ์ก็จะมีอาวุธหรือจะมีเครื่องมือไว้ทำลายความอยากเป็นเครื่องมือที่จะมาละตัณหาทั้งสามนี้ที่เป็นสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์หน้าที่ของผู้บำเพ็ญจึงอยู่ที่การมาสร้างมรรคนี้เองถ้ามีมรรคก็จะมีปัญญาที่จะมาสอนใจให้กำหนดให้รู้จักทุกข์ว่าคืออะไรให้รู้ว่าทุกข์ก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพรากจากกันแล้วก็จะรู้ว่าต้นเหตุที่ทำให้มาเกิดก็คือสมุทัยคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาแล้วก็รู้ว่าวิธีที่จะทำให้นิโรธปรากฏแจ้งขึ้นมาทำให้ความทุกข์ดับไปนั้นดับด้วยการสร้างมรรคขึ้นมาสร้างมรรคขึ้นมาเพื่อที่จะมาทำลายสมุทัยมาละสมุทัยมาละตัณหาทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาผู้ใดได้สร้างมรรคขึ้นมาครบถ้วนบริบูรณ์แล้วได้ทำทานเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วรักษาศีลได้เต็มที่แล้วบำเพ็ญจิตตภาวนาทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้เต็มที่แล้วก็จะได้มรรคเต็มที่เมื่อมีมรรคเต็มที่ก็จะสามารถที่จะละตัณหาละสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ได้อย่างเต็มที่นิโรธคือความดับทุกข์อย่างเต็มร้อยก็จะปรากฏขึ้นมาการดับทุกข์ที่เต็มร้อยก็เรียกว่านิพพานนี่เองนิพพานก็คือจิตที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขตลอดเวลาที่เรียกว่าปรมังสุขขังนี่เองบรมสุขเกิดจากการเจริญมรรคได้อย่างเต็มร้อยเต็มที่เจริญทานศีลภาวนาได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้นิโรธอย่างเต็มที่เพราะมรรคนี้จะไปทำลายสมุทัยได้อย่างราบคาบหมดสิ้นไปด้วยการกำหนดรู้ทุกข์อยู่ตลอดเวลารู้ว่าทุกข์นี้คือการเกิดแก่เจ็บตายการพัดพรากจากกันถ้าไม่อยากจะมาเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องละสมุทัยคือตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจพอละตัณหาได้แล้วความทุกข์ทั้งหลายก็จะไม่มีเพราะจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปนั่นเองพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายนี้ท่านไม่กลับมาเกิดแล้วเพราะท่านได้ทำกิจในพระอริยสัจสี่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วคือทุกข์ก็ได้ศึกษาได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยก็ได้ละแล้วนิโรธก็ได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคก็ได้เจริญอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อได้บำเพ็ญภารกิจทั้งสี่ประการนี้แล้วการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นผลที่จะตามมาไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดก็ตามถ้าสามารถบำเพ็ญกิจในพระอริยสัจสี่ทั้งสี่ประการนี้ได้ก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จะบรรลุถึงพระนิพพานได้พระพุทธเจ้าจึงมีปรากฏมาอยู่เรื่อยๆพระอรหันตสาวกก็มีมาปรากฏอยู่เรื่อยๆเพราะสัจธรรมความจริงทั้งสี่ประการนี้เป็นอากาลิโกนั่นเองเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กับโลกมาตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดนี้มีพระอริยสัจสี่อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจะมีผู้รู้ผู้เห็นพระอริยสัจสี่นี้หรือไม่เท่านั้นเองถ้าไม่รู้ไม่เห็นก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้ารู้แล้วเห็นและสามารถบำเพ็ญกิจในอริยสัจสี่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสมัยใดก็ตามจะเป็นสมัยพระพุทธการก็ได้สมัยปัจจุบันนี้ก็ได้สมัยอนาคตที่จะตามมาต่อไปส มัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ปรากฏขึ้นมาผู้ที่มาเห็นพระอริยสัจสี่และสามารถปฏิบัติกิจในพระอริยสัจสี่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปถ้าสมมุติว่าพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ได้เสื่อมหายไปจากโลกนี้แล้วคือไม่มีใครรู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แล้วมนุษย์ที่มาเกิดภายหลังก็จะต้องหาคำสอนนี้ขึ้นมาใหม่ต้องค้นคว้าขึ้นมาใหม่ต้องหาอริยสัจสี่ขึ้นมาใหม่เหมือนกับสมณะโคดมของพวกเราที่ต้องค้นหาพระอริยสัจสี่ขึ้นมาใหม่ด้วยพระองค์เองเพราะว่าพระอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนั้นได้หายไปหมดแล้วไม่มีใครรู้แล้วไม่มีใครสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเมื่อไม่มีใครสอนเรื่องพระอริยสัจสี่ก็เลยไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่พอมีผู้ที่มีความสนใจมีความอยากที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเช่นเจ้าชายสิทธัตถะก็เกิดมีความพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้อันนี้แล้วในที่สุดก็สามารถค้นพบพระอริยสัจสี่ขึ้นมาด้วยพระองค์เองเจ้าชายสิทธัตถะหรือสมณะโคดมนี้ท่านเป็นผู้ที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ไม่อยากจะกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องค้นคว้าหาวิธีหามรรคในที่สุดก็ส่งพบมรรคเมื่อส่งพบมรรคก็ส่งเห็นพระอริยสัจสี่ทั้งสี่ประการเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคแล้วก็ปฏิบัติกิจของพระอริยสัจสี่ทั้งสี่ประการได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็สามารถที่จะยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้ามีความปรารถนาที่อยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดมีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายจำเป็นจะต้องรู้จักพระอริยสัจสี่จำเป็นจะต้องรู้จักวิธีปฏิบัติกิจของพระอริยสัจสี่ถ้ามีคนสอนก็ถือว่าเป็นโชคเป็นวาสนาเพราะไม่ต้องเสียเวลาศึกษาค้นคว้าหาได้หาด้วยตนเองเพราะการที่จะพบพระอริยสัจสี่นี้จะต้องมีปัญญาระดับของพระโพธิสัตว์เท่านั้นซึ่งมีน้อยมากที่จะมาเป็นพระโพธิสัตว์กันพวกเรานี้ไม่ถือว่าเป็นโพธิสัตว์นะพวกเราเป็นเพียงพวกสาวกภูมิต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏมานำเอาพระอริยสัจสี่มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเราจึงจะสามารถที่จะรู้จักพระอริยสัจสี่และสามารถปฏิบัติกิจในพระอริยสัจสี่ได้อย่างสมบูรณ์ขณะที่รู้แล้วได้ยินแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถปฏิบัติกันได้ก็มีจำนวนมากมีจำนวนไม่มากเลยที่สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจของพระอริยสัจสี่ได้อย่างในสมัยปัจจุบันนี้พวกเราก็คงจะได้พบได้กราบไหว้พระเกจิอาจารย์ทั้งหลายพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายท่านเหล่านั้นแหละเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้พระอริยสัจสี่จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วท่านก็นำเอามาปฏิบัติมาปฏิบัติกิจในพระอริยสัจสี่มากำหนดรู้ทุกข์มาละสมุทัยมาทำนิโรธให้แจ้งมาเจริญมรรคให้สมบูรณ์พอท่านปฏิบัติกิจในพระอริยสัจสี่ได้สมบูรณ์ท่านก็ได้เป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาหลังจากที่ท่านตายไปแล้วอัฐิของท่านก็กลายเป็นพระธาตุไปอันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าบุคคลนี้ได้หลุดพ้นแล้วจิตของท่านได้สะอาดบริสุทธิ์ได้ทำลายตัณหาต่างๆหมดไปจากจิตจากใจแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของพระอริยสัจสี่ที่ผู้ที่มีความปรารถนาที่จะ หลุดพ้นออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะต้องรู้จักจะต้องปฏิบัติกิจทั้งสี่ประการในพระอริยสัจสี่นี้ให้ได้ดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายที่เกิดจากการพัดพรากจากกันเราก็ต้องมาศึกษาพระอริยสัจสี่กันศึกษาแล้วก็ปฏิบัติกิจในพระอริยสัจสี่คือข้อที่หนึ่งทุกต้องกำหนดรู้ทุกต้องศึกษาต้องรู้ว่าทุกคืออะไรทุกคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ศึกษาว่าต้นเหตุของความทุกข์คืออะไรต้นเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหาทั้งสามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าอยากจะดับทุกข์ก็ต้องละตัณหาทั้งสามนี้ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าละตัณหาทั้งสามได้ก็จะทำให้ทุกข์ดับไปทุกข์ดับก็คือนิโรดนี้เองการดับทุกข์ก็คือนิโรดก็จะทำให้นิโรดปรากฏขึ้นมาทำให้นิโรธแจ้งการที่จะทำให้นิโรธแจ้งการที่จะละตัณหาได้ก็ต้องใช้มรรคก็ต้องบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้เต็มที่ให้เต็มร้อยเมื่อได้ทานบำเพ็ญทานศีลภาวนาได้เต็มร้อยแล้วก็จะได้มรรคมาละตัณหาต่างๆให้หมดไปเมื่อตัณหาหมดไปนิโรธก็ปรากฏขึ้นมาความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาทุกข์ก็หายไปหมดนี่คือสิ่งที่ผู้ที่ปรารถนาการยุติของการเวียนว่ายตายเกิดการทำลายของความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจจะต้องเข้าถึงจะต้องปฏิบัติให้ได้คือปฏิบัติกิจในอริยสัจสี่นี้เองจึงขอฝากเรื่องของการมาศึกษาเรื่องของพระอริยสัจสี่และการปฏิบัติกิจในพระอริยสัจสี่นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่ถาวรเพื่อความดับทุกข์ที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วง ถามตอบปัญหาธรรม ท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาเชิญได้ถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวก็จะให้พิธีกรช่วยถามตอบปัญหาถามปัญหาของทางบ้าน คำถามจากผู้ฝากถามหากมีความศรัทธาและชอบฟังธรรมะคำสั่งสอนแต่ฟังในห้องน้ำหรือเวลาอาบน้ำขับรถซึ่งมีสมาธิได้ดีจะบาปหรือผิดประการใดหรือไม่คะ มันก็อยู่ที่ความเหมาะสมหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ผลที่จะได้รับจากการฟังคือความเหมาะสมมันการฟังธรรมนี้เขานิยมฟังเวลาที อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไม่ได้อยู่ในห้องน้ำห้องท่าอะไรอย่างนั้นมันไม่เหมาะสมแต่มันไม่เสียหายตรงไหนถ้าเราใส่หูฟังแล้วเราจะ ทำธุรกิจไปแล้วก็ฟังไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าในสายตาของชาวบ้านของคนอื่นเขาอาจจะมองว่าไม่ให้ความเคารพต่อพระธรรมคำสอนแต่การฟังธรรมเพื่อจะให้เกิดผลจริงๆนั้นควรจะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบคือร่างกายไม่ควรกระทำอะไรเพราะเวลาเราทำงานหรือทำอะไรแล้วเราฟังธรรมไปใจของเราจะแบ่งเป็นสองครึ่งหนึ่งก็ไปอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่การทำงานอีกครึ่งหนึ่งก็จะอยู่ที่การฟังการฟังก็อาจจะไม่ต่อเนื่องแล้วก็จะไม่ได้รับผลเท่าที่ควรจะได้รับแต่ถ้าถามว่าระหว่างฟังธรรมกับฟังเพลงอันไหนดีกว่าก็ฟังธรรมดีกว่าฟังเพลงในขณะที่เราขับรถหรือเราทำงานอะไรต่างๆแทนที่เราเคยฟังเพลงเราก็มาฟังธรรมแทนอันนี้ก็ดีกว่าแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ให้นั่งอยู่เฉยๆแล้วฟังธรรมจะยิ่งดีใหญ่เพราะจะได้เต็มร้อยใจของเราจะได้จดจ่ออยู่กับการฟังอย่างเดียวไม่ต้องมากังวลกับงานที่เรากำลังทำอยู่กับการฟังสลับกันไปมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาระหว่างทำกับงานที่เราทำดังนั้นก็มันก็มีการดูความเหมาะสมดูผลที่เราจะพึงได้รับว่าอย่างไหนจะดีกว่ากัน คำถามจากคุณพีระพงศ์ผมเป็นคนพิการมีอาชีพขายลอตเตอรี่อยากปฏิบัติธรรมอาชีพนี้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหรือไม่ครับ อาชีพทุกอาชีพมันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันจะเอาเวลาของการปฏิบัติธรรมไปทำกับอาชีพนั่นเองดังนั้นคนที่อยากจะปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ก็ต้องหยุดอาชีพต่างๆเป็นพระราชโอรสก็ต้องสละราชสมบัติเป็นเจ้านายใหญ่โตก็ต้องลาออกจากงานแล้วก็มาปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัตินี้ต้องใช้เวลานั่นเองต้องมีเวลาปฏิบัติถ้าเราเอาเวลาไปทำมาหากินเลี้ยงชีพทำอาชีพต่างๆเราก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติแต่ถ้าเรายังต้องทำอาชีพอยู่ก็หาอาชีพที่มันใช้เวลาน้อยที่สุดเช่นแทนที่จะทำงาน5วันต่ออาทิตย์อาจจะทำงานแค่อาทิตย์ละวัน2วันเช่นเป็นพนักงานขายตรงขายประกันขายอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องไปที่สำนักงานที่จะต้องทำงานทั้ง5วันตั้งแต่เช้าถึงเย็นสามารถเลือกเวลาทำได้ถ้าเราอยากจะมีเวลาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องแบ่งเวลาจากการเอาเวลาไปใช้กับการทำมาหากินนี้คือทำให้มันน้อยลงทำพออยู่ได้ก็พออย่าทำเพื่อให้ร่ำให้รวยเพื่อให้มีเกียรติมีอะไรต่างๆว่ามันเป็นของชั่วคราวแล้วมันจะมาทำให้เราไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมที่เป็นของถาวรได ้คำถามจากคุณพีระพงศ์ต่อค่ะผมเลือกวิธีอานาปานสติเหมาะสมหรือไม่สำหรับปุถุชนผู้เริ่มใหม่และอยู่ท่ามกลางรูปและเสียงที่มากมายหรือควรปฏิบัติด้วยวิธีใดครับ ก็เลือกวิธีที่เรารู้สึกสบายแล้วก็ได้ผลดีวิธีไหนก็ได้เพราะพระพุทธเจ้านี้ทรงกำหนดสอนถึง40วิธีด้วยกันเหมือนกับการรับประทานอาหารเราก็เลือกรับประทานอาหารที่ถูกปากถูกคอเราแต่ผลมันก็ได้เหมือนกันคือรับประทานแล้วก็ได้ความอิ่มชั้นใดการใช้กรรมฐานชนิดใดชนิดหนึ่งนี้ก็เป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารให้กับใจเราก็เลือกกรรมฐานที่ถูกใจเราที่เหมาะกับใจเราที่เราสบายแล้วรู้สึกง่ายกับเราเราก็ใช้อันนั้นแล้วก็ได้ผลดีด้วยต้องดูที่ผลด้วยควรจะดูที่ผลเป็นหลักว่าเราใช้วิธีใดที่ทำให้เกิดผลขึ้นมาเราก็ควรจะใช้วิธีนั้นไป คำถามจากผู้ฝากถามลูกที่ใช้ให้พ่อแม่ทำงานบ้านให้เช่นกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าทำกับข้าวลูกจะบาปไหมคะและพ่อแม่ควรจะวางใจอย่างไรถ้าจะไม่ให้ลูกเป็นบาป การใช้พ่อแม่นี่มันเป็นเรื่องของ ความไม่ปกติซึ่งปกติแล้วมีแต่พ่อแม่ที่จะใช้ลูกลูกไปใช้พ่อแม่อันนี้ก็เหมือนกับว่ายกตนถ่มท่านข่มท่านทำตนเองสูงกับพ่อกับแม่ทำพ่อแม่เป็นเหมือนคนรับใช้ทำตนเองเป็นเจ้านายซึ่งไม่เหมาะสมกับฐานะผู้ที่รู้ตนรู้บุคคลนี้จะต้องรู้จักที่สูงที่ต่ำว่าพ่อแม่นี้เป็นบุคคลที่เราต้องยกย่องเทิดทูนบูชากราบไหว้เคารพนับถือและรับใช้ท่านเพราะท่านทำอะไรให้กับเรามากมายเราควรที่จะหาโอกาสตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยการช่วยเหลือทำงานทำการต่างๆยกเว้นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายถึงขนาดนั้นเราก็ใช้พ่อใช้แม่ไม่ได้นอกจากพ่อแม่สมัครใจที่จะมาทำเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของพ่อแม่ไม่เป็นบาปถ้าเราไม่ไปใช้ท่านถ้าเราไปใช้ท่านนี่แสดงว่าเราเป็นคนที่โง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้ที่สูงที่ต่ำก็จะทำให้เราเป็นคนที่น่ารังเกียจใครที่รู้เข้าก็จะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมหรือให้ความสนับสนุนเพราะถ้าไปสนับสนุนคนอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็มาใช้เราเป็นขี้ข้าต่อไป คำถามจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งสังเกตพฤติกรรมคนใกล้ชิดแล้วเห็นว่าบางคนมีเหตุผลโอบอ้อมเอื้อเฟื้อจะทำอะไรนึกถึงจิตใจคนอื่นบางคนไม่มีเหตุผลคิดถึงแต่ตัวเองเอาความสุขของตัวเองเป็นใหญ่โดยไม่สนใจใครแม้จะมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นแบบนี้หรือเปล่าคะที่เรียกว่าจิตใจคนมีที่มาต่างกันบางคนมาจากที่สูงบางคนมาจากที่ต่ำดูได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกในปัจจุบันใช่ไหมเจ้าคะ ใช่คนที่มีความเมตตาก็เป็นคนที่มาจากที่สูงคนที่เป็นเทพเป็นพรหมพอลงมาเกิดเป็นมนุษย์จิตใจจะมีศีลมีสัตว์มีธรรมมีความเมตตาจะทำอะไรนี้จะคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นจะไม่สร้างความเดือดร้อนจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนบุคคลที่มาจากอบายเช่นมาจากการเป็นเดรัจฉานจะเป็นบุคคลที่ปราศจากความเมตตาจะมีแต่ความโลภโมโทสันความเห็นแก่ตัวความอยากได้ประโยชน์ใส่ตนก็จะไม่คำนึงถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นนี่คือลักษณะของจิตที่ทำบุญหรือทำบาปทำบาปก็จะเป็นคนลักษณะเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นคนที่ทำบุญก็จะเป็นคนที่เสียสละมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความกังวลกับการกระทำของตนว่าจะไปกระทบไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรือไม่ ข้อที่สองคนที่ติดอบายมุขเที่ยวกลางคืนติดยาเสพติดเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรการกระทำของเขาสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่ด้วยการลักทรัพย์ในบ้านไปขายเอาเงินไปใช้ในอบายในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นคนมีจิตใจมืดบอดคนแบบนี้ใช่ไหมคะที่พระพุทธเจ้าจำแนกเป็นบัวเหล่าที่สี่และการที่เขาไม่สำนึกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นเป็นบาปก็จะไม่มีวันรู้ในเรื่องบาปบุญคุณโทษและไม่รู้ทางสว่าง ใช่แล้วถูกต้อง แล้วถ้าเราไปเกี่ยวข้องเป็นคนในครอบครัวกับคนแบบนี้เตือนแล้วบอกแล้วเขาไม่เชื่อก็ต้องทำใจปล่อยวางคิดว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนรวมทั้งเราที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวเดียวกับคนแบบนี้คิดแบบนี้ถูกต้องไหมคะ ถูกต้องแล้ว คำถามต่อไปจากคุณพุทธพิชยาถ้าเราตั้งใจว่าจะภาวนาตลอดทั้งวันโดยการเดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิอย่างละหนึ่งชั่วโมงทำสลับกันไปตลอดทั้งวันแบบนี้ได้ไหมคะ ได้ถ้าจะให้ดีก็ให้มันนานกว่าหนึ่งชั่วโมงได้ยิ่งดีเดิน2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็นั่ง 2-3 ชั่วโมงยิ่งเดินนานยิ่งนั่งนานก็จะได้ผลมากขึ้นเพราะจิตจะได้รับการขัดเกลาได้มากขึ้น กว่าการนั่งสั้นๆเดินสั้นๆแต่ในเบื้องต้นถ้ายังนั่งนานเดินนานไม่ได้ก็นั่งไปตามกำลังของเราก่อนเดินไปตามกำลังของเราก่อนแล้วพยายามเพิ่มการนั่งการเดินให้มันมากขึ้นไปตามลำดับหมดแล้วปัญหา มีใครอยากจะถามปัญหาไหม หลวงพ่อเจ้าคะหนูไปทำตามที่เรียนถามหลวงพ่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะว่าพอสวดมนต์เสร็จดูกายในกายเหมือนหลวงปู่เจี๊ยเจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ดูเป็นกะโหลกใช่ไหมเจ้าคะมันก็ไม่นิ่งเจ้าค่ะสุดท้ายมันก็เริ่มบอกว่าไม่ทำไมมันไม่นิ่งดูกะโหลกเสร็จก็มาดูเป็นอนาโตมีมันก็ไม่นิ่งอีกเอ้าแล้วมันก็เหนื่อยเจ้าค่ะก็เลยบอกเอางี้กลับมาดูลมปลายจมูกดีกว่าดูลมปลายจมูกมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องไปฟุ้งซ่านในการที่จะเพ่งเจ้าค่ะคราวนี้เนี่ยก็เลยมีคำถามเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าเราดูปลายจมูกไปเรื่อยถ้าเกิดในขณะที่นั่งไปเรื่อยแล้วเราเริ่มเบื่อหรือว่าเริ่มฟุ้งออกไปเนี่ยเราก็กลับมาเข้ามาในรูปแบบเหมือนเดิมใช่ไหมเจ้าคะเช่นสวดมนต์ดูกายในกาย ใช่แสดงสติกำลังเพ่งของเรามันหมดไปก็ต้องใช้การสวดมนต์หรือการบริกรรมเป็นการดึงสติกลับคืนขึ้นมาใหม ่อ๋อถ้าสมมติดูลมเป็น แล้วดูแล้วถ้าดูลมได้ไม่ต้องสวดก็ไม่ต้องสวดดูไปเรื่อยๆ จนสติอ่อนก็กลับมาสวด พุทโธใหม่มาสวดมนต์ใหม่มาสร้างสติขึ้นมาใหม ่ค่ะหรืออีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกว่าสวดมนต์ไปแล้วมันก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านมากก็อาจจะสวดสั้นๆไปเลยใช ่ ไหม คะใช่ก็ไม่ต้องสวดอะไรก็ได้ถ้าไม่ฟุ้งถ้าดูลมได้อะไรก็ดูไปเลย พอแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ ก็มีคนมาใหม่หลายคนไม่มีใครอยากจะถามอะไรเลยถามได้นะตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ตอบคำถาม พระอาจารย์ค่ะคือเวลาที่หนูนั่งสมาธิช่วงนี้ค่ะส่วนมากพอนั่งไปสักพักหนึ่งก็จะเห็นเป็นแสงต่างๆแล้วก็พอนั่งไปเรื่อยๆก็จะเห็นเป็นเหมือนแบบเป็นแสงเล็กๆเกิดขึ้นแล้วก็บางทีก็จะมีดวงใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ ก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องกล่อมใจถ้าเราใช้พุทโธก็พุทโธต่อไปถ้าใช้ลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอย่าไปเสียสมาธิกับการไปตามรู้แสงสีเสียงที่ปรากฏมาให้รับรู้เพราะว่ามันจะทำให้จิตของเราไม่รวมเข้าสู่ความสงบถ้าเราอยากจะให้จิตรวมเข้าสู่ความสงบสู่ความว่างสู่อัปปนาสมาธิเราต้องเกาะติดอยู่กับอารมณ์ของที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจไว้ถ้าอยู่กับลมใช้ลมก็อยู่กับลมไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้ถ้าใช้พุทโธก็พุทโธไปอย่าไปสนใจปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาเขาจะปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปบังคับให้เขาหายไปหรืออย่าไปติดตามดูเขาไปให้เราอยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปเพราะสิ่งที่เราได้รับรู้เห็นนี้มันไม่เป็นประโยชน์กับใจเราเป็นเหมือนนั่งดูภาพยนตร์เพียงแต่ว่านั่งดูภาพยนตร์ภายในแทนที่จะใช้ตาเนื้อดูจอทีวีก็ดูภาพที่ปรากฏให้เห็นในใจเท่านั้นเองไม่ต่างกันไม่เกิดประโยชน์ไม่ทำให้เกิดให้จิตมีพลังที่จะต่อสู้กับตัณหาความอยากเราต้องการเข้าไปสู่จิตที่สงบนิ่งว่างปราศจากความคิดปรุงแต่งมีอุเบกขาเราต้องการอุเบกขาเพราะอุเบกขานี้จะทำให้ใจเราเป็นกลางจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเวลาออกจากสมาธิมาเราจะได้อุเบกขาติดมากับมือด้วยแต่ก็จะได้นานและได้มากได้น้อยได้นานเรื่องไม่นานก็อยู่ที่การที่เราเข้าไปอยู่ในสมาธิถ้าอยู่ในสมาธิได้นานก็จะได้อุเบกขาติดมาได้นานถ้าอยู่สั้นๆก็จะได้เดี๋ยวเดียวแล้วมันก็จะจางหายไปในเบื้องต้นของการปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องเข้าไปสมาธิให้มากๆเ ข้าให้บ่อยๆเข้าให้ถึงจุดที่จิตว่างเป็นอุเบกขาเพื่อสร้างอุเบกขาขึ้นมาเราจะรู้ว่าเรามีอุเบกขาหรือไม่เวลาเราออกจากสมาธิมาเวลาเราได้ยินเสียงสัมผัสรูปต่างๆใจเราเป็นยังไงใจเรายังนิ่งหรือใจเราเริ่มแกว่งไปแกว่งมานี่มันจะบอกเราทันทีว่าเรามีอุเบกขาหรือไม่มีอุเบกขาดังนั้นพยายามเข้าไปสู่จุดที่มันว่างที่มันสงบนิ่งไม่ต้องทำอะไรสักแต่ว่ารู้นั่นถ้ายังมีภาพมีเสียงมีกลิ่นมีรสหรือมีอะไรให้เรารับรู้อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปหรือถ้าอยู่กับลมก็ให้อยู่กับลมไปจนกว่าจิตมันจะวุบลงไปนิ่งเหมือนตกหลุมตกบ่อตกเหวแล้วก็นิ่งสงบสบายตอนนั้นไม่ต้องทำอะไรอยู่กับความว่างไปใหม่ๆมันก็จะเข้าไปปั๊บเดียวมันก็จะเด้งออกมาเพราะว่ากำลังที่ดันเข้าไปมันน้อยกว่ากำลังที่จะดันออกมากำลังดันเข้าไปก็คือสติกำลังที่จะดันออกมาก็คือกิเลสตัณหาแต่ถ้าเราสร้างสติให้มีมากขึ้นเรื่อยกำลังสติก็จะสามารถดันจิตให้เข้าไปอยู่ข้างในและตั้งอยู่ได้นานพยายามฝึกสติให้มากๆทั้งในขณะที่เรานั่งหรือไม่นั่งเราสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราทำอะไรอยู่พยายามดึงจิตดึงใจให้อยู่กับงานที่เราทำก็ได้หรือให้อยู่กับพุทโธก็ได้อย่าไปอยู่กับความคิดต่างๆคิดในเรื่องอดีตคิดในเรื่องอนาคตที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดถ้ามีความจำเป็นจะต้องคิดเกี่ยวกับการงานก็คิดด้วยสติให้มีสติจดจ่ออยู่กับความคิดคิดเท่าที่จำเป็นพอคิดเรียบร้อยแล้วเสร็จงานแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปพอเรามีเวลาว่างเวลานั่งสมาธิเราก็จะมีกำลังสติจะมีกำลังมากก็จะสามารถทำให้จิตรวมได้ง่ายและเร็วและอยู่ได้นานนี่คือหลักของการทำสมาธิต้องมีสมาธิก่อนที่เราจะออกไปทางปัญญาเพราะถ้าเราไม่มีสมาธิถึงแม้เรารู้ว่าตัณหาเป็นโทษการทำตามมันตัณหาเป็นการเดินห้าวหาความทุกข์เราก็จะไม่มีกำลังฝืนมันได้หยุดมันได้เพราะเราไม่มีอุเบกขาพออยากได้อะไรก็จะไปทำตามความอยากทันทีแต่ถ้าเรามีอุเบกขาและเรามีปัญญาสอนว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการเดินเข้าหาความทุกข์ไม่ใช่เดินเข้าหาความสุขเราก็จะหยุดทำตามความอยากได้ฝืนความอยากได้พอเราฝืนความอยากด้วยปัญญาต่อไปความอยากมันก็จะไม่กลับคืนมา เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเวลาเรานั่งแล้วเห็นแล้วพอเรารู้ตัวแล้วเราก็ต้องดึงกลับมา อยู่ที่ลมหายใจ แสดงว่าไม่รู้ตัวแล้วถ้ารู้ตัวมันก็จะไม่มันก็ไม่ตามไปในส่วนใหญ่สติเราเผลอแล้วพออะไรปรากฏขึ้นมาก็หลงตามไปกับสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้ยังต้องให้รู้อยู่กับพุทโธไปถ้าใช้พุทโธหรือถ้าใช้ลมก็ให้รู้อยู่กับลมไปเรื่อยๆไม่ว่ามีอะไรมาปรากฏให้รับรู้หรือเสียงภายนอกก็เช่นกันใครส่งเสียงดังก็ไม่ต้องไหลไปกับเสียงที่เขาส่งเสียงมาบางทีใครส่งเสียงดังก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาอยากจะให้เขาเงียบอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่าไปสนใจให้อยู่กับลมไปอยู่กับพุทโธไป พูดเรื่องเสียงแล้วคือที่หนูพักอยู่ค่ะคือมันจะติดกับถนนเลยค่ะแล้วรถก็ผ่านตลอดแล้วเสียงดังตลอดหนูก็พยายามนั่งสมาธิเอาหูฟังใส่หูฟังค่ะแล้วก็ฟังเทศหลวงตาไปด้วยค่ะหนูอยากทราบว่าควรจะทำต่อไปหรือว่าจะต้องไปอยู่ที่อื่นที่เงียบอย่างเงี้ยค่ะ คือถ้าไปอยู่ที่เงียบได้ก็ดีแต่ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่เราอยู่ไปก่อนทำที่เราอยู่ไปก่อนจนกว่าเราจะสามารถไปอยู่ที่มันเงียบได้เพราะสถานที่เงียบมันก็จะช่วยการทำใจให้สงบมันง่ายเพราะอุปสรรคมันน้อยสิ่งที่มารบกวนใจมันน้อยกว่าเราต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสเพราะสิ่งเหล่านี้จะมาก่อกวนจะมารบกวนใจผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่จึงมักจะไปปลีกวิเวกตามป่าตามเขากันสถานที่เหล่านั้นจะไม่มีเสียงรบกวนใจ ียงนกเสียงกาเสียงลมพัดนี้จะไม่เป็นปัญหาเหมือนกับเสียงคนดังนั้นถ้าอยากจะได้ผลดีจากการปฏิบัติก็ต้องมีที่ปฏิบัติที่เรียกว่าสัปปายะสัปปายะก็คือสบายทำให้การปฏิบัตินี้เป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วง่ายดายก็ต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆถ้ายังไปไม่ได้ก็ต้องทำที่เราอยู่ไปก่อนดีกว่าไม่ทำเหมือนกับปลูกข้าวมันก็มีปลูกข้าวบนเขากับปลูกข้าวในนานี่ผลมันก็ต่างกันปลูกข้าวในนาที่ลุ่มที่มีน้ำเยอะมันก็ได้ผลเยอะถ้าไปปลูกบนเขาที่ดอนน้ำน้อยมันก็จะได้ผลน้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ปลูกเลยเราอยู่ที่ตรงไหนก็ทำตรงนั้นไปก่อนแล้วพอเรามีโอกาสที่จะปลีกไปที่อื่นได้ก็ขยับขยายไปอาจจะไปแบบสั้นๆก่อนก็ได้เช่นวันพระวันหยุดการทำงานเราก็ไปหาที่สงบไปภาวนาแล้วก็กลับมาทำงานใหม่ช่วงไหนมีวันหยุดหลายวันเราก็ไปก็อย่างญาติโยมที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมเขาก็ทำอย่างนี้กันวันไหนที่มีวันหยุดเขาก็ไปจองที่พักปฏิบัติธรรมกันตามสถานที่ต่างๆดีกว่าอยู่ที่บ้านเพราะที่บ้านมันไม่สัปปายะมันมีแต่ปัจจัยที่คอยฉุดถ่วงการเจริญของการทำใจให้สงบแต่การไปอยู่ที่วัดที่อยู่ในป่าในเขานี่มันช่วยการเจริญความสงบเข้าใจเลยนะ หลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนั่งสมาธิก็คือว่าของหนูนี่ดูลมแล้วค่ะตอนนี้จับมาเป็นเหมือนที่หลวงพ่อสอนแล้วคราวนี้เนี่ยมันมีปวดมากใช่ไหมคะพอชั่วโมงหนึ่งปวดมากหนูก็เริ่มพิจารณาแล้วคราวนี้สลับกับดูลมไปด้วยก็คือพิจารณาแยกเป็นกายเวทนาจิตคราวนี้จิตมันก็เริ่มแยกได้ว่านี่คือเวทนาไม่ใช่ของเราแล้วค่ะมันก็จะไม่เจ็บปวดละคือไม่เจ็บปวดในใจแต่ว่าเจ็บปวดร่างกายในเวทนาปวดแต่กายก็ไม่ได้สนใจเขาอะค่ะก็ต้องแสดงว่าเราก็ต้องพิจารณาดูลมพอปวดแล้วก็ค่อยพิจารณาแยกสามกองนี้เหมือนเดิมใช่ไหมเจ้าคะไปมา ก็อย่างใดก็ได้ถ้าดูลมต่อแล้วไม่เดือดร้อนกับความเจ็บก็ดูลมไปถ้ามีสติมีกำลังที่จะจอดดูลมโดยที่ความเจ็บไม่มารบกวนใจก็ดูลมไปเรื่อยๆก็ได้แต่ถ้าดูลมไม่ไหวมันเริ่มไปพวักพวนกับความเจ็บก็ต้องใช้ปัญญาแยกแยะความเจ็บออกจากใจแยกแยะความเจ็บออกจากทางร่างกาย เจ้าค่ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มรู้ว่ามันแยกได้เนื่องจากว่าเราไม่ไปเป็นศัตรูกับเขาค่ะหมายความว่าเราก็เป็นเพื่อนกับเวทนาแต่ว่าคนละส่วนกัน อยู่ด้วยกันได ้ค่ะอยู่ด้วยกันได้เราก็บอกเวทนาว่าเขาก็ทำหน้าที่เขานะใจเราเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ดูเฉยๆเราก็จะไม่เป็นคู่ต่อสู้กันมันก็ไม่ปวดใจแล้วค่ะ เพราะไม่มีความอยากให้เขาหายไป ก็ ไม่มีสมุทัยไม่มีตัณหาความอยากให้ความเจ็บหายไปเพราะเราไปสั่งให้เขาหายไปไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับเขาเหมือนเวลาฝนตกเราจะไปสั่งให้ฝนหยุดก็ไม่ได้เราอยากจะออกไปข้างนอกตอนนี้ก็ไปไม่ได้ก็ต้องอยู่กับฝนไปก่อนรอให้ฝนหยุดก่อนทันใดเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราก็สั่งให้เขาหายไปไม่ได้แต่เราจะไม่ทุกข์กับเขาได้ด้วยการที่ยอมรับเขายอมอยู่กับเขาไปอย่าไปอยากให้เขาหายพออยากแล้วมันก็จะเกิดความทรมานใจที่ทนไม่ไหว เจ้าค่ะขอบคุณ ด้วยการแยกด้วยการเห็นความจริงของเวทนาเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของใจใจก็คือผู้รู้ก็รู้ไปร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟก็ปล่อยให้เป็นดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟก็ไม่เดือดร้อนกับเวทนาก็ปล่อยเขานั่งไปเวทนาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเวทนาเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปเหมือนฝนเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นฝนถึงเวลาเขาตกเขาก็ตกไปใจผู้รับรู้ก็รับรู้ไปเฉยๆถ้าอย่าไปถ้าไม่มีอคติกับเขาแล้วก็จะไม่ทุกข์ถ้ามีอุเบกขาก็จะวางเฉยได้เนี่ยการมีสมาธิก็จะทำให้เราสามารถเจริญปัญญาได้แยกกายเวทนาจากใจได้แต่ถ้าไม่มีอุเบกขานี่พอเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่ความอยากก็ขึ้นมาทันที อยากให้มันหายทันทีพออยากหายปั๊บมันก็ยิ่งทรมานใจใหญ่ก็เลยต้องลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถไปทำถูกแล้วพยายามทำไปเรื่อยๆทำบ่อยๆแล้วจะชำนาญต่อไปจะอยู่กับมันได้อย่างสบาย ขอบคุณค่ะ มีใครอีกไหมใกล้เวลาหมดแล้วถ้าไม่มีก็ขอยุติการสนทนาธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ